To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 maja, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska chce powiązać unijne fundusze z praworządnością. Polska mówi o uznaniowości. ETA definitywnie kończy działalność, także polityczną. Legia Warszawa z Pucharem Polski, Liverpool w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Komisja Europejska proponuje powiązanie funduszy z praworządnością. W projekcie nowego unijnego budżetu Bruksela chce wprowadzić mechanizm chroniący rządy prawa. Nowe rozporządzenie, które przedstawił wczoraj szef komisji Jean-Claude Juncker, ma obowiązywać od 2021 roku. Polska obawia się w związku z tym politycznej uznaniowości. O szczegółach Beata Pomecka. Unijna komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Vera Jourova powiedziała, że nowe propozycje nie są wymierzone przeciwko żadnemu z krajów, ale dodała, że gdyby obowiązywały one obecnie, to teoretycznie fundusze dla Polski mogłyby zostać obcięte lub wstrzymane. Naruszenie niezawisłości sądów i wątpliwości co do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości mogłyby stać się początkiem procedury ograniczania czy zablokowania funduszy. Unijna komisarz nawiązała do prowadzonej przez Komisję Europejską procedury przeciwko Polsce. Została ona uruchomiona, bo Bruksela zakwestionowała reformę sądownictwa. Pytany o tę propozycję wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska ma wątpliwości co do sprawiedliwych i uczciwych kryteriów. Odczuwamy pewien niepokój co do niektórych propozycji, które mogłyby sugerować polityczną uznaniowość. Procedurę związaną z uwarunkowaniem wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności ma prowadzić Komisja Europejska, ale ostateczną decyzję będą podejmowały unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Centralne państwowe obchody zaplanowano m.in. na Placu Zamkowym w Warszawie. W południe prezydent ma wygłosić przemówienie. Zgodnie z zapowiedziami dotyczyć ono będzie m.in. referendum w sprawie zmian w Konstytucji. A ta uchwalona przez Sejm czteroletni w 1791 roku była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Witold Banach. Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki patriotycznym środowiskom. Pokolenie, które miało za sobą doświadczenie pierwszego rozbioru Polski, kiedy stało się jasne, że Polska nie jest w pełni bezpieczna, że kolejne rozbiory mogą się wydarzyć i żeby im przeciwdziałać trzeba wzmocnić państwo, to pokolenie było skłonne pójść pod prąd grupowym, prywatnym interesom i zrobić coś, czego wymagało dobro publiczne. Przypomina historyk Muzeum Historii Polski profesor Piotr Ugniewski, który dodaje, że choć ustawa rządowa z 1791 roku nie była rewolucyjna, to fundamentalnie zmieniała system polityczno-społeczny Rzeczpospolitej. Bo Sejm całkowicie podporządkował się zasadzie głosowania większością, a więc do lamusa historii odeszło liberum veto. Król chciał wprowadzić tron dziedziczny i tak się stało. Też prowadzono znaczące reformy w odniesieniu do mieszczaństwa. Mimo przyjęcia nowoczesnej konstytucji, 3 lata później Polska została podzielona między 3 zaborców i straciła suwerenność. Na 123 lata. Witold Banach, Polskie Radio. ETA zakończyła polityczną działalność. Baskijscy separatyści ogłosili, że rozwiązali wszystkie swoje struktury. Operacje składania broni rozpoczęli już na początku kwietnia. Między innymi ujawnili 8 schronów, w których przechowywali swój arsenał. ETA od 1959 roku walczyła o niepodległość kraju Basków. Organizowała zamachy, napady i porwania. Z rąk jej bojowników zginęło ponad 800 osób. Policjantów, żołnierzy i cywilów. W 2011 roku ETA ogłosiła trwałe zawieszenie broni, a w kwietniu tego roku baskijscy separatyści po raz pierwszy poprosili swoje ofiary o przebaczenie. Legia Warszawa po raz 19 w historii sięgnęła po piłkarski Puchar Polski. Drużyna ze stolicy pokonała w finale Arkę Gdynia 2-1. Spotkanie oglądał Jan Kałucki. Legia od pierwszej minuty rzuciła się do ataku, czego efektem były gole Jarosława Niezgody i Portugalczyka Cafu. Ten pierwszy dzięki świetnemu występowi sięgnął też po nagrodę dla piłkarza meczu. Złoty but, dosyć ciężki. Fajnie, bo przyczyniłem się w dużej mierze do tego i szedłem tutaj spokojnie. Wiedzieliśmy, co należy tutaj zrobić. W drugiej połowie Arka starała się odwrócić losy spotkania, ale strzeliła tylko jednego gola. W doliczonym czasie gry do siatki Legii trafił Dawid Sołdecki. Na więcej nie starczyło sił, w dużej mierze dlatego, bo drużyna

Marcin Witan, dzień dobry Państwu w poranek świąteczny 3 maja. Pomyślałem, że tak właśnie się z Państwem powitam, tak jak zespół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wyśpiewał Salve Regina, witaj królowo. No jakżeby inaczej, skoro dziś 3 maja, poza Narodowym Świętem Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, roku 1791. Konstytucji, z której mamy prawo być dumni, chociaż tak naprawdę nie weszła w życie, bo jej dzieło po roku przepadło na skutek wojny polsko-rosyjskiej, potem zabory, to już wszystko Państwo znakomicie wiedzą, ale poza 3 maja, jako świętem narodowym, mamy dziś uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Jest to dość dziwne wspomnienie, dość dziwne święto, bo pochylamy się w nim nad przedziwnym, tajemniczym związkiem historii narodu z historią zbawienia. Tego, co stało się w historii, będzie pewnie dzisiaj wiele o tym w różnych aspektach i w Polskim Radiu i nie tylko. Będą Państwo wiele słyszeć, może Państwo sobie wiele poczytają. Też zachęcam do tego. Na pewno padnie data 1 kwietnia 1656 roku, kiedy król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie składał śluby, nazywając Matkę Bożą Łaskawą królową Korony Polskiej. Ta historia tak dziwnie się plecie do dziś. A chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować w tej pierwszej godzinie taką właśnie muzykę piękną, bo wiecie Państwo, że ja lubię to, co śpiewa Paweł Bębenek, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, to jest pewna miara jakości. Płyta nazywa się Nieskalana, z tej płyty usłyszymy 3 utwory, które moim zdaniem bardzo pięknie nastrajają do tego dnia i do namysłu nad tym, jaką rolę odgrywa Najświętsza Maria Panna w historii zbawienia. Warto uradować się tą postacią, warto uradować się tą historią, warto uradować się tym tytułem, który w jakiś sposób nie od nas samych pochodzi. Salve Regina, witaj królowo. Tak się zaczyna dziś moje z Państwem spotkanie. To jest jeden z utworów na płycie Nieskalana. I to jest płyta nagrana bardzo dawno temu, znaczy bardzo, dość dawno temu, w kościele ojców Dominikanów, w klasztorze w Krakowie. Mirosław Piliśniak, Paweł Bębenek i nie tylko. Ale ta muzyka długo czekała na swoją premierę płytową. No i warto było poczekać. Z płyty Nieskalana. Ave Maris Stella, czyli Witaj, Gwiazdo Morza. To jest tekst często obecny w liturgii godzin, muzyka Jacka Gałuszki. Yeah. Ave Maris Stella, witaj gwiazdo morza. Przez wydanie tej płyty nie chcemy promować nowości, ale wskazać źródło odnowy, w której bierzemy udział. Gdy w kilkudziesięciu miejscach w Polsce i poza jej granicami muzyka chwaląca Matkę Bożą jest wykonywana i rozwijana, chcemy także u nas zatrzymać się i uświadomić sobie, od czego zależy żywotność odnowy śpiewu liturgicznego. A zależy od konkretnych osób, które angażują się w modlitwę liturgiczną i poświęcają dla niej czas i swoje umiejętności. A także od zgody na to, by Duch Boży posługiwał się nimi i prowadził do głębszego zrozumienia i poznania tajemnic Chrystusa. Tak napisali autorzy, wykonawcy, śpiewający na płycie Nieskalana. Mówiłem już o ojcu Mirosławie Pilśniaku. On wtedy właśnie przebywał w Krakowie, ale także trzeba powiedzieć, że to są utwory zaadoptowane także na nasz polski grunt, chociaż z kręgu dominikańskiego, francuskiego. Ave Maris Stella, bądź pozdrowiona gwiazdo morza. I jeszcze jeden utwór z tej płyty dziś, w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 3 maja. Utwór tytułowy tej płyty nazywa się Nieskalana. To jest tekst bardzo dawny, stary, świętego Efrema. A tłumaczem tego tekstu ksiądz Władysław Kania. Muzyka André Gouze, dominikanin francuski, w opracowaniu Mirosława Pilśniaka. Thank you. Nieskalana, ze słowami świętego Efrema w polskim tłumaczeniu w opracowaniu muzycznym ojca Mirosława Piliśniaka, dominikanina, utwór tytułowy z płyty pod tym właśnie tytułem. No i dziś, 3 maja, pomyślałem, że warto zagrać tę muzykę. Maryjnych okazji w Polsce nie brakuje przecież. Jesteśmy u progu miesiąca poświęconego Matce Bożej. Polskie pola, polskie miasteczka, Bogu dzięki, bogate w miejsca, kapliczki, obrazy, figurki, pod którymi i przy których już od 2 dni odbywają się nabożeństwa majowe. Warto takie nabożeństwo przeżyć. Myślę, że nie raz jeden, bo jest jakąś wielką tajemnicą, nie tylko ten związek historii Polski z Matką Bożą, ale także rola, jaką Bóg przeznaczył Najświętszej Marii Pannie w historii zbawienia. Rola wyjątkowa. Myślę sobie, że raduje się tym, kiedy oddajemy jej chwałę. No i dzisiaj muzyka z płyty Nieskalana, ale także muzyka z płyty zespołu, o którym już mówiłem jakiś czas temu, który zapowiadałem w muzycznych rozmowach, kiedy ukazywał się singiel promujący płytę zatytułowaną Perła. Zespół 33. No to stali słuchacze wiedzą, o kim mówię. To jest taka płyta właściwie w całości poświęcona Najświętszej Marii Panny, zatytułowana Perła, albowiem podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Fragment Ewangelii świętego Mateusza. Ale tutaj także ta perła to perła w koronie, można powiedzieć, Bożego planu. Najświętsza Maria Panna, taka była intencja też autorów tej płyty. Słuchali Państwo utworu Salve Regina w dominikańskiej szkole wykonania. No to teraz posłuchajmy, jak można to zupełnie inaczej zaśpiewać. Wesel się, królowo miła, śpiewa Joanna Konieczna, zespół 33. Wesel się królowo miła, Joanna Konieczna, zespół 33. Oprócz niej oczywiście klawisze, perkusja, saksofony, trąbka oraz chór na nowo. Tak się nazywa ten chór. Utwór pochodzi z płyty Perła zespołu 33. Całkiem świeżej płyty, ostatniej. Czy nie w ogóle ostatniej, miejmy nadzieję, ale najnowszej płyty zespołu 33. Pomyślałem sobie, że takiego dnia, prezentując Państwu muzykę, która chwali Matkę Bożą, chwaląc w ten sposób Boga, to jest dobry pomysł, żeby przywołać 33, bo oczywiście warto wracać do tych starych, sprawdzonych utworów, piosenek i pieśni maryjnych, ale no przecież nie chodzi o to, żeby cały czas na okrągło prezentować Państwu to samo. Z płyty Perła, utwór zatytułowany Raduj się. No i tutaj będziemy mieli inny wokal, to sobie Państwo mogą porównać, Patrycja Michalczak. Powstał król i pan, dała światu wieczne słowo, w nim się spełnił boski plan. Kocham cię, niebios królowo, dar miłości zbawia mnie, źródło życia wciąż na nowo w Twoim blasku rodzi się. Wspiewać dziś najwięcej każdą nutą wiecznych chwał. Raduj się z płyty Perła, zespół 33, Patrycja Michalczak, gitara basowa Marcin Figaj, jeden z liderów zespołu, poza tym gitara akustyczna, perkusja, fortepian, mogli Państwo usłyszeć, no i oczywiście chórki. Płyta wyposażona jest w książeczkę z tekstami, to jest coś, co ja bardzo lubię, nie każda płyta coś takiego posiada, ale to jest dobra praktyka. Można sobie tę książeczkę otworzyć, no nie może niekoniecznie od razu śpiewać z wykonawcą, ale zobaczyć tekst, nie męczyć się z tym, jak został napisany, bardzo ładnie wydrukowany tekst. No i oczywiście utwór Raduj się skierowany do Najświętszej Maryi Panny. Raduj się niebios królowo, z martwych powstał król i pan. Dałaś światło wieczne słowo, w nim się spełnił boski plan. Zespół 33 z płyty Perła. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zespół gra muzykę od kilku lat, ale tak pomyśleli sobie, że to będzie dobry wyraz ich serc, ich pobożności. Przynajmniej na tym etapie, na jakim się obecnie znajdują. A ja się bardzo cieszę, bo dziś w sam raz z płyty Perła utwór tytułowy. Błogosławiony jest Pan, który w mocy swej Marię na matkę dał, rozradował się. W jej sercu odnalazł skarb, który blaskiem swym rozpala nadzieję w nas, aby wiecznie żyć. Mm-hmm. Perła, zespół 33, słowa Sławek Tokłowicz, muzyka Sławek Tokłowicz i Marcin Figaj. Błogosławiony jest Pan, który w mocy swej Marię na matkę dał. Rozradował się w jej sercu, odnalazł skarb, który blaskiem swym rozpala nadzieję w nas, aby wiecznie żyć. Oczywiście dzisiaj w wymiarze religijnym przywołujemy tajemnicę królowania Matki Bożej. To jest także tajemnica różańcowa, ale przecież to i macierzyństwo, i niepokalane poczęcie. Mamy pełny rok. Bardzo wielu tych uroczystości i wspomnień maryjnych. I to bardzo pięknie. A dziś, właściwie przedwczoraj, rozpoczął się miesiąc maj, majówki. Niektórzy mówią najpiękniejszy miesiąc. Nie wiem, co Państwo na to, ale majówki bardzo wdzięczne, wpisujące się w polską historię, tradycję, w pejzaż Polski. To bardzo piękny wyraz mądrej, trzymającej się tradycji pobożności, opartej na trwałym gruncie. W miastach może troszeczkę zapoznany, no może bardziej nawet niż troszeczkę. Z płyty Perła, zespołu 33, utwór Magnifikat. Wielbi dusza moja i raduje się w Bogu moim. Wielbi dusza moja i raduje się w Bogu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu Zbawcy moim. Wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu Zbawcy moim. Spojrzał na uniżenie moje. Wielbi, wielbi moja dusza, wielbi i raduje się w moim Bogu. Radością moją. Wielbi, wielbi moja dusza, moja dusza wielbi i raduje się. Dusza moja Pana i raduje się duch w Bogu Zbawcy moim. Spojrzał na uniżenie moje. Wielbi, wielbi moja dusza, wielbi i raduje się w moim Bogu. Radością moją. Wielbi, wielbi moja dusza, moja dusza wielbi i raduje. Magnifikat, czyli wielbi dusza moja Pana, no to jest chyba jeden z niezliczonych utworów różnego rodzaju wykonawców wyśpiewujących fragment tej pieśni uwielbienia Matki Bożej następujący w scenie nawiedzenia świętej Elżbiety. Tu jest oczywiście przekład Biblii Tysiąclecia. Joanna Konieczna i zespół 33. Ta pieśń uwielbienia nie byłaby oczywiście możliwa bez tego, co było na początku, co stanowiło clue całego Bożego planu, a więc fiat, tak, Najświętszej Maryi Panny na plan wcielenia Syna Bożego. No ale tu nie będzie wyśpiewany fragment biblijny, a artystyczna wizja. Muzyka i słowa, Sławek Tokłowicz. Twoje tak. Przyszło do moich drzwi, całe życie czekałam, by twoje tak z moim tak, twoje tak z moim tak, twoje tak z moim tak spotkało się. Przyszło do moich drzwi, całe życie czekałam, by twoje tak z moim tak, twoje tak z moim tak, twoje tak z moim tak spotkało się. Najskrytsze są myśli tam, gdzie ja wzniosłam oczy ku niebu z drżeniem wielką bojaźnią. Twoje tak, zespół 33, muzyka i słowa, Sławek Tokłowicz. Ta historia układa się w pewien logiczny ciąg, który ja troszeczkę zakłóciłem, logiczny ciąg na płycie, który ja troszeczkę zakłóciłem, modyfikując to do wymowy, tak myślę sobie, do dzisiejszego no, przeżywania mojego też w jakiś sposób, dzisiejszego święta. Twoje tak, a więc ta refleksja nad zwiastowaniem, nad zgodą Najświętszej Maryi Panny na ten plan Boży, bez którego w ogóle nie moglibyśmy także mówić o niej jako o królowej. No i teraz słowa tradycyjne, muzyka i aranżacja Joanna Konieczny, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pełna łaski, Maryjo, błogosławiona. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Maryjo, błogosławiony owoc życia Twego. No i tu już Państwo wiedzą, że także nie mamy do czynienia z bezpośrednim śpiewem przekładu biblijnego, chociaż oczywiście sens jest zachowany. I słowa słusznie określone jako tradycyjne. Słowa z Piśma Świętego. Bądź pozdrowiona, zespół 33 z płyty Perła. Dziś, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Dziś, 3 maja, w święto Konstytucji, święto narodowe. Ja mam nadzieję, że w Państwa domach, no nie każdy ma taką możliwość oczywiście, wiszą flagi. Wczoraj było święto flagi, Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Gdzieniegdzie w Polsce, jeszcze w całkiem wielu miejscach, wiszą także biało-niebieskie flagi maryjne. 3 maja, 2 maja, a nawet jeszcze dłużej. A teraz z płyty Perła utwór zatytułowany Ufam. Jak wielką miłością i wiarą obdarzył Ciebie Bóg, tak czyste serce stworzyć mógł tylko Król. Jak wielką miłością i wiarą obdarzył Ciebie Bóg, Twój Bóg, mój Bóg, nasz Bóg. Anioł ze swym orędziem odnalazł Ciebie tam, gdzie żyłaś zwykłym życiem, czysta jak łza. Anioł ze swym orędziem odnalazł Ciebie tam, cichych modlitw, czystą jak łza. Ty uwierzyłaś mu, ty pokochałaś go, ty zaufałaś nim, do końca z nim zostałaś. Ty uwierzyłaś mu, ty pokochałaś go, zaufałaś im, do końca z nim zostałaś. Ufam zrodzonej z Ciebie miłości, ufam zrodzonej z Ciebie miłości, ufam zrodzonej z Ciebie miłości, zrodzonej z Ciebie miłości. Ty uwierzyłaś mu, ty pokochałaś go, ty zaufałaś i do końca w nim zostałaś. Ty uwierzyłaś mu, ty pokochałaś go, ty zaufałaś i do końca. Ufam, Perła, zespół 33. Perła to oczywiście tytuł płyty. Słowa Joanna Konieczna, muzyka Sławek Tokłowicz. Jak wielką miłością i wiarą obdarzył Cię Bóg, tak czyste serce stworzyć mógł tylko Król. I ja myślę, proszę Państwa, że w tej takiej refleksji historyczno-religijnej dzisiejszego dnia nie sposób nie odnieść się do roli. To oczywiście nikt tego